pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Hepa Slimin na wątrobę. Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby, Aflofarm. Ruszyła wielka wyprzedaż Forda, więc oszczędzanie zacznij już dziś. Tylko teraz bogato wyposażone modele Forda z rocznika 2018 kupisz z rabatem do 20 600 zł. Sprawdź wyjątkową ofertę wyprzedażową i zobacz, ile możesz oszczędzić. Tylko pamiętaj, inni też słyszą te reklamy. Więc wybierz swojego Forda, zanim zrobi to ktoś inny. Zapraszamy do autoryzowanych salonów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 18. Czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Filip Jarek. Oczekiwanie trwa. PKW znów przesuwa termin podania wyników wyborów samorządowych. Polacy mogą żyć coraz dłużej, ale są warunki, które muszą spełnić. O nich dyskutowali w Warszawie eksperci. Zaostrza się sytuacja w brytyjskiej partii rządzącej. Powodem Brexit. Nadal nie znamy całościowych wyników pierwszej tury wyborów samorządowych. Do tej pory ustalono, jak głosowali Polacy w 14 województwach, z czego w 7 wyniki zostały zatwierdzone przez komisarzy wyborczych. W siedzibie PKW jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, kiedy możemy się spodziewać kolejnej konferencji Państwowej Komisji Wyborczej i czy poznamy wtedy ostateczne, oficjalne wyniki? No, ta konferencja prasowa członków PKW odbędzie się prawdopodobnie za godzinę albo dwie, ale jak mówił nam rzecznik Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Dąbrówka, niestety nie poznamy wtedy jeszcze całościowych wyników. Państwowa Komisja Wyborcza przedstawi zbiorcze wyniki w wyborach wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. I niestety PKW nadal nie może podać wyników głosowania do sejmików. Poda je dopiero wtedy, gdy komisarze wyborczy zatwierdzą je we wszystkich 16 województwach. Od razu wyjaśnię, że czasami na stronie internetowej PKW widać wyniki, no ale okazuje się, że na stronę te dane są niejako zaciągane automatycznie z systemu z terytorialnych komisji. A jeżeli na przykład komisarz wyborczy zakwestionuje jakiś protokół, to on musi potem wrócić do ponownego przeliczenia. No i stąd ta cała zmienna, dynamiczna sytuacja i stąd cały czas nie mogę Państwu powiedzieć, że konferencja z ostatecznymi oficjalnymi wynikami będzie na przykład za 2 albo za 3 godziny. Agnieszka Drążkiewicz, czekamy, dziękujemy za relację. Dodam, że na obecną chwilę PKW ustaliła, że frekwencja w pierwszej turze wyborów samorządowych wyniosła prawie 55%. Poprawia się stan trzylatka, który został bardzo ciężko poparzony w pożarze kamienicy w Lęborku na Pomorzu. Dziecko przeszło bardzo skomplikowane operacje ratujące życie. Paweł Droszcz. Najszybciej do zdrowia powraca 3-letni Maciuś, który miał prawie 100% poparzonej powierzchni ciała. Lekarze mówią, że niedługo wyjdzie do domu, ale konieczne będą kolejne spotkania ze specjalistami, zwłaszcza w zakresie chirurgii plastycznej. Według moich informacji 3-latek na to, co przeszedł, wygląda teraz bardzo dobrze. W gorszej sytuacji jest jego 13-letni brat, który cały czas walczy o życie. Przypomnę, do pożaru lęborskiej kamienicy doszło w nocy 1 października. Rannych zostało 20 osób, w tym 9 dzieci. Kilka dni po wybuchu pożaru w szpitalu zmarła 16-letnia Agata. O podpalenie kamienicy prokuratura podejrzewa 18-letniego Macieja D. Grozi mu do 12 lat więzienia. Polacy mogą żyć coraz dłużej, uważają eksperci, którzy dyskutowali na ten temat w Warszawie, ale są warunki. Trzeba poprawić skuteczność leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego i nowotworów. Grzegorz Juszczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, podkreślał, że na przykład według prognoz przez najbliższe 20 lat mamy szansę wydłużyć średnią długość życia mężczyzn z 74 lat do ponad 79. Tyle, że Polacy muszą zmienić pewne nawyki. To jest palenie tytoniu, nieprawidłowy sposób odżywiania, zbyt niska aktywność fizyczna oraz nadmierne spożywanie alkoholu, które nadal jest wyzwaniem zdrowia publicznego, mimo iż te wskaźniki bardzo się poprawiają. Profesor Bogdan Wojtyniak dodaje, że wydłużenie długości życia zależy także od środków przeznaczanych na służbę zdrowia. Musi być zapewniona pula pieniędzy, godziwa pula, odpowiednia pula pieniędzy na zdrowie publiczne i na zapobieganie chorobom. Według ekspertów kraje Europy Zachodniej znacznie lepiej poradziły sobie z takimi wyzwaniami jak choroby układu krążenia. Polacy ciągle mają na tym polu dużo do zrobienia. Coraz bardziej napięta sytuacja w partii rządzącej w Wielkiej Brytanii. Premier Theresa May będzie się tłumaczyć ze strategii brexitowej przed wpływową grupą partii konserwatywnej. A skrzydło antyunijne boi się, że szefowa rządu jest gotowa zrobić kolejne ustępstwa wobec Brukseli, żeby przełamać impas w negocjacjach. Spotkanie zacznie się za godzinę naszego czasu, a do podobnych posiedzeń dochodzi rzadko. Z Londynu Adam Dąbrowski. Prime Minister. Przedsmak w południe w parlamencie. Mr. Jacob Rees-Mogg. Yeah.

Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po 18 to program Trzeci Polskiego Radia. Nasza płyta tygodnia już teraz. Dawid Podsiadło, Mało Miasteczkowy. I jeśli Państwo mają ochotę, proszę napisać 71335. Mamy dwa egzemplarze. W treści SMS-a proszę wpisać imię i nazwisko i koniecznie adres do korespondencji. Z płyty tygodnia teraz Dawid Podsiadło, nagranie Cantate Tutti. Jak na razie, z tego co słyszałem, chyba najciekawsza propozycja z najnowszej płyty Dawida Podsiadło. Dwa egzemplarze dla Państwa, jeden dla pani Pauliny z Przysuchy, drugi dla pana Piotra z Supraśla. Serdecznie gratulujemy. Zapraszamy do Trójki. 13 minut po 18. Najdłuższy most świata już otwarty. Przeprawa liczy 55 km i powstała w Chinach. Połączyła trzy tamtejsze metropolie. Hongkong, Szuchaj i Makau. Kosztowała 20 miliardów dolarów. Po otwarciu przeprawy trasy z Hongkongu do Szuchaj będzie można pokonać samochodem w 30 minut. Do tej pory zajmowało to około 3 godzin. Jakbym określił to uczucie? Jestem zachwycony. Bez tego mostu poruszanie się w tym regionie było koszmarem. Czasami w korkach spędzałem 4-5 godzin. Jestem dostawcą. Przy niektórych zleceniach dystans, który musiałem pokonać, wynosił 460 km. Dzięki nowej przeprawie skrócił się do 180 km. Ty widziałeś ten most z bliska, kiedy on powstawał. Powiedz, jak on wygląda. No, jest to wielka, monumentalna budowla. Radosław Pychwel z Akademii Leona Koźmińskiego. Bo to jest most, który tam liczy kilkadziesiąt kilometrów, tak? Najdłuższy most na świecie. Taki nawet trochę surrealistyczny widok mostu, który gdzieś tam wyłania się z oceanu. Europa nie bardzo może konkurować w dziedzinie technologicznej z Chinami. Profesor Janusz Rymsza z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. I również ze względów finansowych. Kilometr tej przeprawy kosztował mniej więcej 1 miliard złotych na kilometr. No to my budujemy drogi w Polsce, w Europie 25-30 razy taniej. Chińskie władze zdecydowały się na taki krok. Sławomir Lorenc z Forum Pasjonatów Infrastruktury Skyscraper City. Ze względów medialnych, ze względów wizerunkowych, że jako pierwszy są w stanie zbudować taki obiekt. Chińskie władze zdecydowały się na taki krok. Sławomir Lorenz z Forum Pasjonatów Infrastruktury Skyscraper City. Ze względów medialnych, ze względów wizerunkowych, że jako pierwszy są w stanie zbudować taki obiekt. Cała cywilizacja chińska powstała wokół wielkich budowli infrastrukturalnych. My się z tego śmiejemy w Europie, no ale to jest cecha charakterystyczna dla cywilizacji chińskiej. Europa nie miała takich wielkich budowli infrastrukturalnych jak budowanie tam czy Wielkiego Muru Chińskiego. Natomiast etos tej cywilizacji wyrasta właśnie z wielkich projektów infrastrukturalnych, takich jak ten most. Panie profesorze, jest trochę w panu takiej pozytywnej zazdrości, że kurczę, jako inżynier nie wziąłem udziału w takim projekcie. Marzenie. Wie pan co? Chyba nie. Ja do tego raczej tak podchodzę, że wszystko to należy robić w zależności od potrzeb. My takich potrzeb w kraju na szczęście nie mamy. Nie mamy takich delt, takich rzek dużych. My tego rodzaju rozwiązań nie powinniśmy wręcz w Polsce stosować, bo one są koszmarnie drogie. Cywilizacja chińska przeżywa dzisiaj to, co cywilizacja europejska przeżywała w XVIII wieku, czyli Chiny wkroczyły w epokę oświecenia swojego własnego. Chcą zdobywać, podbijać świat, podporządkowywać sobie przyrodę. My jako Europejczycy dzisiaj jesteśmy w innej epoce czy w innej fazie i myślę, że warto także na ten projekt i na to zjawisko patrzeć z tej perspektywy właśnie cywilizacji chińskiej, a nie naszej. O cuda infrastruktury w Chinach pytał Marcin Pośpiech. Za chwilę w Trójce 3x3 już teraz zapraszam. No i mam dla Państwa jeszcze zaproszenie na koncert. W najbliższą niedzielę, godzina 19, koncert z okazji 30-lecia koncertu w Trójce. Jan Borysewicz z przyjaciółmi 2-2 i 7 trójek. Znam wszystkie Twoje myśli, każdy ich błysk. Wiem, co do jutra myślisz, wiem to już dziś. Znam wieloznaczny podtekst Twych prostych słów. Gdy zechcę, mrugnę mocniej i runię znów. Tak to jest. Lepiej wiej, wiele wiej stąd. Psychobójca, tak to ja. Lepiej wiej, wiele wiej stąd. Nie noszę żadnej broni, podaj mi dłoń. Mam pełno broni w skroni, to moja broń. Nie lubię krwi, jak wszystkich mierdzi mnie trup. Potrafię jednak zniszczyć bezbronny mózg. Psychobójca, tak to jest. Fo. Lepiej wiej, wiele wiej stąd. Psychobójca, tak to ja. Fo. Lepiej wiej, raf dacie szlak, tak to ja. Myśli ci brak, tak to ja. Jak przychodzień kryje się tle. Spotkasz mnie jutro może, czy poznasz mnie? Gdy w głowie ból poczujesz, miej pewność, że w pobliżu się znajduję i ścigam się. Psychobójca, tak to ja. Fo. Lepiej wiej, wiele wiej stąd. Psychobójca, tak to ja. Fo. Tu Trójka, program trzeci, audycja popołudniowa, w studiu Mariusz Cieślik. Dobry wieczór. Dobry wieczór, chociaż do niedawna o tej porze mówiliśmy jeszcze dzień dobry. Ach, lepiej by pan tego nie przypominał, proszę pana. Adam Małczyk, formacja Szatle, jest także z nami. Dobry wieczór, chociaż za chwilę będziemy o tej porze mówić dobranoc. Panowie wypoczęci, radośni, chociaż ta pogoda za oknem rzeczywiście taka, oj, nie jest sprzyjająca, prawda? Wolelibyśmy powspominać to, co było pół roku temu. Nie mogę się z tym zgodzić, my już świętujemy na zapas. Tak. Trzy po trzy. A zatem, panie Adamie, panie Patrycjuszu, szanowni państwo. Jest co świętować. Jest co świętować. Możemy świętować pojawienie się nowego święta. Ja już zacząłem świętować od rana. Psychicznie się nastawiłem. Mam mnóstwo energii. Święto przypada 12 listopada. Nie jest związane z niczym. I bardzo dobrze. Dobrze? Dlaczego? No bo to stwarza ogrom możliwości, ponieważ każdy może wybrać sobie swoje święto. A. Ja sobie zadałem trud. Słuchajcie, wszedłem do Wikipedii i uwaga, co możemy świętować. Oczywiście podam parę przykładów. Co przypada 12 listopada, co tak? Przypada, co może przypadać? Co już zdarzyło się 12 listopada i możemy to teraz świętować. Otóż, no to słuchamy. W 1933 roku 12 listopada Ruch Chorzów zdobył swój pierwszy tytuł piłkarskiego mistrza Polski. To w Chorzowie o tym świętują. Kołowicza spadł meteoryt w roku 1935. To wszyscy kosmici na czele z Antonim Macierewiczem świętują? Tak. Powołano Centralny Komitet Żydów Polskich w 1944. W 1949 zainaugurował, przepraszam, działalność Łódzki Teatr Narodowy. I tak dalej, co roku można coś znaleźć i każde miasto może coś znaleźć. Ale to ostatnie akurat to mi się podoba i to by się całkiem zgadzało z rzeczywistością, bo poniedziałek to często jest święto dla aktorów. To prawda, jest wolne zawsze, tak. Poniedziałki w teatrze. I Teatr Narodowy się wszystko zgadza, bo to jest jednak, no my sobie żartujemy, no ale to ma jednak związek z bardzo ważną rocznicą stulecia niepodległości, ponieważ rocznica przypada 11, no to władze państwowe i Sejm zaproponowały taką, jakby to powiedzieć, rekompensatę i chyba wszyscy powinniśmy być z tego zadowoleni. Gdyby to, panowie, nie było święto ruchome, to można by się pokusić o nazwanie tego ogólnopolskim dniem poniedziałku. Na przykład. Takie świętowanie i wolny poniedziałek, to by się nam niejednemu przydało. Można by też to nazwać afterparty, chociaż to się kojarzy jednoznacznie. Nie z teatrem by. Chociaż nie z teatrem. Natomiast jeden z dzienników, a konkretnie Rzeczpospolita, odkrył, że 12 listopada, 56 lat temu, miała miejsce premiera filmu o dwóch takich, co ukradli księżyc, którym wiadomo, kto zagrał. Wiadomo, zagrali Lech i Jarosław Kaczyńscy. Główne role. Film fantastyczny. I to też jest powód do świętowania, wydaje mi się. Ogólnopolski Dzień Arcydzieła Filmowego. Świętowanie niepodległości już jakiś czas trwa i jeszcze jakiś czas będzie trwało, stulecia. W związku z tym pan prezydent Andrzej Duda był gościnnie w Niemczech, między innymi w Berlinie. Tam był taki specjalny koncert i ten koncert nie obył się bez różnych incydentów. Myśmy już tu kiedyś o tym mówili. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby ludziom nie przerywać. Nieładnie jest ludziom przerywać. Jak wychodzą i chcą coś powiedzieć. Można powiedzieć później, skomentować, ale nie przerywać. Prawda, panowie? Boicie się teraz nie przerwać, boimy się wejść słowo, bo przerwiemy. Chciałem zapytać, czy pan skończył myśl. Skończyłem. Zgadzam się. A niestety, podczas tego występu Filharmonii Poznańskiej miał przemówić prezydent. Przerwały mu okrzyki konstytucja, konstytucja, a potem tym, co krzyczeli konstytucja, konstytucja, przerwali ci, którzy krzyczeli Andrzej Duda, Andrzej Duda. I zrobiła się już okropna kakofonia. Prezydent z godnością to przyjął i dopiero potem zaczął przemawiać. Bo to były dwie grupy muzyków, rozumiem. Pierwsze skrzypce kontra tuby na przykład, tak? Kontra orkiestra. W każdym razie, co pan o tym myśli, panie Adamie? Przerywać czy nie przerywać? Absolutnie nie przerywać. To jest bardzo nieładny zwyczaj. Natomiast mi się jeszcze nasuwa taka myśl, że to jest kwestia szacunku jeszcze tutaj i gdzieś tam ten szacunek się wyrabia i na niego trzeba zasłużyć. To takie moje zdanie. Nic nie sugeruję tu absolutnie. No ja uważam, że jednak prezydentowi należy szacunek. Nieładnie jest panu prezydentowi przerywać. Właściwie nawet mu nie przerwano, bo nie dano mu dość do słowa. Właśnie, może jemu nie przerwano, może to on przerwał później. To jeśli mam powiedzieć zupełnie szczerze, obserwuję te występy naszych rodaków za granicą z ogromnym zażenowaniem, ponieważ bez względu na to, jakie człowiek ma poglądy polityczne, winien jednak zachowywać formy przyzwoitości, przyzwoitego zachowania i grzecznego zachowania. Ja się zgadzam i niech to działa we wszystkie strony. Po co kobietom pieniądze? Prawda? Ciekawe pytanie. Na alkohol. Nikt tak nie odpowiedział. Jedna z telewizji śniadaniowych, nie będziemy mówić, która, żeby ich nie zawstydzać, zrobiła taką sondę. Stało się to hitem internetu, wszyscy z tego się śmieją. Ja widziałem mnóstwo różnych idiotyzmów w mediach. Ten należy do tych, do grupy tych największych. Jak byście panowie odpowiedzieli na pytanie, po co kobietom pieniądze? Ja oczywiście żartowałem na początku, że na alkohol. No to jest kretynizm kompletny, bo powinien być też temat, po co mężczyznom pieniądze. Tak, właśnie. No po co mężczyznom pieniądze? No, myślę, że dokładnie, też na alkohol, dokładnie, prawda? Oczywiście też na alkohol. Na samochody. Dokładnie na to samo, na co kobietom są pieniądze. Natomiast ja myślę sobie, że to jest szerszy temat, te telewizje śniadaniowe, ponieważ czy się stało takie miejsce, gdzie porusza się tego typu właśnie tematy, a czasami też tematy ważne, ale porusza się je w sposób tak powierzchowny, że ludzie, miliony ludzi, którzy to ogląda, czerpią wiedzę tylko z tego i później też mają taką powierzchowną wiedzę. Ale jako kabareciarz powiem wam, że ja jestem za tym, żeby te tematy tam się pojawiały i za właśnie takimi paskami, bo dla mnie to jest nieustający kopalnia tak. pomysłów, nieustające źródło inspiracji. I pamiętam... Rozumiem, że teraz nowy sketch formacji Szatle będzie o tym, na co kobiety wydają pieniądze, tak? To jest bardzo dobry pomysł, ale pamiętam, słuchajcie, temat o alternatywnym odżywianiu w programie pani Ewy Drzyzgi. Nie będę mówił tytułu. I tam podpis na pasku brzmiał Jan je ziemię. Pamiętam to do dzisiaj. Ale on naprawdę jak te ziemię? Nie, on oczywiście jadł jakieś tam korzonki rośliny, ale podpis był Jan je ziemię. To ja jeszcze... Był Jan bez ziemi, taki król. A ten jest był z ziemią. Jan jedzący ziemię. Z ziemią w brzuchu. Panowie, to ja w konkurencyjnej śniadaniówce jeszcze widziałem taki temat, też z paska czerpię tę wiedzę. Czy dziecko Meghan i Harry'ego będzie rude? Na przykład, prawda? I tam siedziała loża trzech ekspertów chyba. I wszyscy byli to znawcy genetyki z pewnością. Oni już to obliczyli. Genetyki włosa. Ja bym jeszcze chciałem powiedzieć, że dzisiaj jest taki temat amerykański, który z tym tematem się wiąże, mianowicie w Stanach Zjednoczonych można w tej mega loterii wygrać, uwaga, 1,6 mld dolarów. To się już, panie Mariuszu, wydarzyło, bo wiemy, że przynajmniej jedna osoba trafiła. No tak, ale nie wiemy, ile tych osób do podziału jest. Tak, to prawda. Pomyślmy, że to są same kobiety i co one zrobią z pieniędzmi. I to jest kolejny temat dla telewizji śniadaniowej. Pytanie, tak, na tak. co wydać 1,6 mld dolarów, jeśli jest się kobietą? A na co wydać, jeśli jest się mężczyzną? No, to ja bym przeznaczył na kobiety. W sensie, nie, źle to brzmiało. W sensie, że oddałbym na jakąś fundację kobiecą, o to mi chodziło, żeby miały co wydawać. Niech się pan już nie pogrąża. 3 po 3. No i panowie. No, ale to panowie, szczerze mówiąc, zupełnie niewyobrażalna suma, no bo ktoś by powiedział, kupię sobie samochód, mieszkanie, to fabrykę samochodów przecież można kupić, czy dewelopera, założyć firmę, która stawia mieszkanie. To są takie pieniądze, no właściwie z kosmosu. Te pieniądze demoralizują. Ja uważam, że takie pieniądze w ogóle nie powinny istnieć, nikt nie powinien takich pieniędzy posiadać, bo one są nikomu niepotrzebne i prowadzą tylko do złych rzeczy. Ja nawet nie myślę o tym, że mógłbym takie pieniądze mieć i nigdy takie pieniądze mieć na szczęście nie będę, więc nie ma kłopotu. Na szczęście podatek potężny, bo jeśli ktoś chciałby całą sumę od razu, to chyba 40%. 900 milionów. I od razu przeciętny Polak lepiej się czuje, bo trochę jednak zabrali temu bogaczowi. Mariusz Cieślik, Adam Małczyk, Formacja Szatle. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, kupiłam komputer i chciałam... Się rozumie. Możemy skonfigurować dane, przegrać, system operacyjny i program antywirusowy zainstalować. I podłączyć dwie myszki. Dwie myszki? Bo mąż jest praworęczny, a ja lewo. Aha. Zrobimy to za ciebie. MediaMarkt. Od lat cierpiałem na zatoki. W końcu kupiłem Irigasin. W zestawie jest butelka i 12 saszetek. Dużo słyszałem o jego szybkim działaniu, ale bałem się, że użycie będzie skomplikowane. Niepotrzebnie, bo to bardzo proste. Zawartość saszetki Irigasin wsypuję do butelki i napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Nawet nie poczułem, że płukałem zatoki. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Co takiego super jest w Carrefour? Na przykład do niedzieli super oferty. Takie jak masło ekstra łaciate 5,49 za 200 gramów, a filet z kurczaka 11,99 za kilogram. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Czy 5 minut wystarczy, żeby pomóc zatokom? Sprawdź. Sinumedin lek na zapalenie zatok w sprayu. Udrażnia zatoki, zmniejsza stan zapalny, działa przeciwbakteryjnie. Sinumedin. Leczenie zatok w sprayu. Aerozol do nosa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Roztwór. Mepiramina 1,5 mg, fenylefryna 2,5 mg. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Astma, nierzadko zawstrzykający, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Ruszyła wielka wyprzedaż Forda, więc oszczędzanie zacznij już dziś. Tylko teraz bogato wyposażone modele Forda z rocznika 2018 kupisz z rabatem do 20 600 zł. Sprawdź wyjątkową ofertę wyprzedażową i zobacz, ile możesz oszczędzić. Tylko pamiętaj, inni też słyszą te reklamy. Więc wybierz swojego Forda, zanim zrobi to ktoś inny. Zapraszamy do autoryzowanych salonów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18.30. W Trójce czas na skrót najważniejszych informacji. Filip Jarek. Bez prądu pozostaje kilka tysięcy gospodarstw na Podlasiu, głównie w okolicach Łomży i na wschód od Białegostoku. To skutek porywistego wiatru, który od kilku godzin wieje w regionie. Energetycy już usuwają awarię. Prawdopodobnie uda im się to jeszcze dziś. W nowym sezonie grypowym, czyli od początku października, zarejestrowano w Polsce prawie 300 tysięcy przypadków podejrzeń grypy i podobnych wirusów. Profesor Lidia Brydak, kierownik Krajowego Ośrodka do Spraw Grypy, podkreśla jednak. Chciałam Państwu na jedną rzecz zwrócić uwagę. Nie ma jeszcze potwierdzeń laboratoryjnych. Dlatego, żebyśmy mówili, że wirus grypy krąży, musimy stwierdzić, czy mamy wirusa. Oczywiście ja powiem w cudzysłowie w swoim ręku. W ubiegłym sezonie na grypę i choroby wywołane przez wirusy grypopodobne zapadło ponad 5 milionów osób. Parlament Europejski poparł wprowadzenie w Unii zakazu sprzedaży przedmiotów jednorazowego użytku, takich jak plastikowe sztućce, słomki, talerze czy patyczki do uszu. Zakaz miałby obowiązywać od 2021 roku. Decyzja europosłów nie kończy pracy nad przepisami, bo muszą się nimi zająć jeszcze unijne rządy. Obecnie produkty z tworzywa sztucznego stanowią 70% odpadów w morzu. W nocy na wschodzie i zachodzie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na pozostałym obszarze małe lub umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego. Temperatura nocą ta minimalna od minus 1 stopnia na Podhalu do 8 na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ryż, mąka, dżem. Krótki termin przydatności do spożycia. Nie sprzedajemy do wyrzucenia. Panie kierowniku, mogę zabrać kilka do domu? Cała rodzina się naje. To niezgodne z przepisami. W Polsce marnuje się miliony ton jedzenia rocznie, podczas gdy tysiące osób żyje na skraju ubóstwa. To paradoks niedożywienia. Banki żywności ratują jedzenie przed zmarnowaniem i przekazują je potrzebującym. Od Ciebie zależy, czy dotrze na czas. Wejdź na bankiżywności.pl. Ratuj jedzenie, które dla innych jest marzeniem. Ogłoszenie społeczne. 18.32. W studiu jest już Karolina Mózgowiec i goście Karoliny. Bardzo ważny projekt. Witam. Jutro na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się PAIH Expo, pierwsze forum wsparcia polskiego biznesu za granicą. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać potrzebne informacje o tym, jak wejść na inny rynek i będą mogli spotkać się z przedstawicielami biur handlowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu z różnych stron świata. Między innymi z paniami, które dziś są u nas w studiu. Mają Kietura Kis, szefową biura handlowego PAIH w Dolinie Krzemowej, i Magdaleną Smolak, szefową biura handlowego PAIH w Singapurze. Witam panie. Dzień dobry. Czy dużo polskich firm zgłasza się do panie? Czy może jest ciągle niska świadomość przedsiębiorców, że takie wsparcie istnieje i mogą z niego korzystać? Liczba cały czas właściwie wzrasta. Myślę, że średnio możemy przyjąć, że około 40 zgłoszeń wpływa miesięcznie do naszych biur. Myślę, że marka jakby naszych działań coraz bardziej w ogóle jest rozpoznawalna i też w związku z tym spodziewamy się jeszcze większej liczby zgłoszeń w przyszłości. U mnie podobnie. Różnica jest taka, że w Stanach Zjednoczonych mamy więcej niż jedno biuro. Także te zapytania dzielą się branżowo, ale zainteresowanie jest duże, wzrasta, jesteśmy otwarci i czekamy. No właśnie, jeżeli chodzi o Dolinę Krzemową, no to pewnie zgłaszają się przede wszystkim firmy, które myślą o tym, żeby zaistnieć w branży nowych technologii. Jak najbardziej. Ogromna ilość tych firm, czyli praktycznie połowa firm, które się zgłaszają, to są polscy programiści, czyli firmy, które rozwijają oprogramowanie na zamówienie lub mają jakieś gotowe produkty związane z tą branżą. Druga ilość firm to firmy, które startupy chcą rozmawiać z inwestorami, lub firmy, które mają produkty też w branży technologicznej. I my z tymi firmami pracujemy różnie w zależności od tego właśnie, z której tych grup są. Także programiści to jest jedna ścieżka, firmy, które mają produkty, to jest druga ścieżka. A w Singapurze jak to jest? W Singapurze bardzo podobnie. Rzeczywiście jest bardzo dużo firm, które w zakresie rozwiązań technologicznych są zainteresowane Singapurem. Przede wszystkim w branży finansowej, ale także cała masa innego typu, które gdzieś tam wchodzą właśnie w edukację, ale też rzeczywiście w innych sektorach, bo i farmaceutyki, i branża na przykład budowlana. Więc szerokie spektrum, może tak. W przewodniku przygotowanym przez biuro w Singapurze można przeczytać, że całkowitym zakazem wwozu do Singapuru objęta jest m.in. guma do żucia i zapalniczki w kształcie pistoletu. No zgadza się, dokładnie. No nie można ich po prostu wwozić, ale w związku z tym też nigdzie nie są dostępne i nie można ich też kupić. Ale podobno takim hitem eksportowym są jachty, czy w ogóle jednostki pływające. Tak, zdecydowanie do Singapuru z Polski. Pozycja. To jest główna pozycja, jeżeli chodzi o produkty eksportowane z Polski do Singapuru, jednostki pływające. Natomiast rzeczywiście widzimy spadek w obrotach handlowych w tej pozycji konkretnie. To jest oczywiście związane z tym, że są mniejsze nakłady inwestycyjne w Singapurze, które są ponoszone na jakby rozwój infrastruktury morskiej. Stąd właśnie jest dobry moment teraz, żeby dywersyfikować handel i cała masa innych projektów ma tutaj szansę. Czy to sektor właśnie lotniczy, czy branża budowlana, farmaceutyki, czy też meble, ale tutaj szczególnie w segmencie premium. A jak się przebić w Dolinie Krzemowej? No bo pewnie konkurencja jest ogromna. Konkurencja jest ogromna. Jest to miejsce, gdzie praktycznie napływają firmy i ludzie z całego świata. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, dlaczego się jedzie i z kim się chce rozmawiać. Wymaga to ogromnego przygotowania, często paromiesięcznego. Trzeba znaleźć niszę, w której można się przebić, czyli istnieje większa szansa na powodzenie małego, czy raczej niekoniecznie małego produktu, ale produktu z jakiejś wąskiej branży, który trafia w jakąś szczególną potrzebę, raczej niż jakiegoś szeroko sprzedającego się produktu bardziej generalnego. I trzeba być przygotowanym, trzeba znać konkurencję, trzeba wiedzieć, czym my różnimy się od tej konkurencji, dlaczego jesteśmy lepsi. I nauczyć się przekonać o tym potencjalnych klientów. To jest przede wszystkim sprzedaż. Sztuka sprzedaży, która w Stanach Zjednoczonych jest właśnie sztuką samą w sobie. Albo sztuka nawiązywania kontaktów, być może też. To też. To jak najbardziej, to jest ten networking, na którym w Stanach wszystko się opiera. Czyli nie trzeba myśleć o tym negatywnie, tak jak to często jest, o załatwianiu rzeczy po znajomościach. Tylko właśnie o networkingu, który jest podstawą wszystkiego i nad tym bardzo pracujemy my i nasze firmy. A jakim firmom udało się już pomóc, być może wejść na rynek amerykański albo singapurski? Jakie sukcesy? Myślę, że szczególnie warto tutaj podkreślić, myślę, że ogromny sukces firmy Nuadu, która właściwie w 2 lata zrobiła 10 rynków eksportowych. W maju tego roku podpisali umowę z pierwszą szkołą lokalną w Singapurze. Rynek amerykański? W rynku amerykańskim jest spora ilość firm właśnie, które tworzą oprogramowanie, o których wiem, że sprzedają, mają klientów na naszym rynku. Najczęściej te firmy przyjeżdżają co kilka miesięcy do swoich klientów. My też pomogliśmy w podpisaniu paru kontraktów. A druga grupa firm to są firmy, które otwierają tam biura. Też wiemy o kilku. Jest to dosyć kosztowna rzecz, dlatego tych firm nie ma tak dużo. Mamy nadzieję, że ich ilość będzie wzrastać, bo tam trzeba być, żeby prowadzić biznes, trzeba na bieżąco się spotykać z ludźmi. I są też firmy, które przyjeżdżają i biorą udział w różnych konkursach, spotkaniach, są nagradzane, także to jest dobry znak, w ten sposób budujemy naszą markę. Ale jest to proces. Jest to zdecydowanie proces, trzeba się przygotować na ciężką pracę. To nie jest coś, na co można przyjechać raz w ciągu paru tygodni, spakować się i pojechać, tylko naprawdę jest to ciężka praca. Różnie to wygląda na filmach, ale w rzeczywistości to jest ciężka praca. Wszyscy chcą powtórzyć sukces Doliny Krzemowej. No, każdy kraj praktycznie. Czego naszym firmom brakuje, żeby być innowacyjnymi, żeby właśnie zaistnieć? Bardzo ważnym elementem jest właśnie ta kultura biznesowa i my dużo czasu, pracując z firmami, dużo czasu poświęcamy na to, żeby przybliżyć im, jak to trzeba robić, w jaki sposób sprzedawać, jak rozmawiać z ludźmi. Drugi element to jest postrzeganie ryzyka. Nie tylko w Polsce, ale praktycznie w Europie, czy wszędzie indziej na świecie, ryzyko jest czymś negatywnym, porażka jest kojarzona z czymś złym i praktycznie przegraną. W Stanach jest inaczej. Nie znaczy to, że porażka jest celem. Nikt nie dąży do porażki, ale jeżeli ona się zdarzy, to jest analizowane i trzeba wiedzieć, dlaczego tak się stało, dlaczego coś nie wyszło, nauczyć się na tym i powtarzać, i robić nowe rzeczy, nie zniechęcać się. A co może być dla polskich firm największą barierą w Singapurze, w tym, żeby tam zacząć biznes? Ja myślę, że przede wszystkim istotne jest to, żeby mieć gdzieś z tyłu głowy taką długoterminową perspektywę planowania i patrzeć trochę w taki sposób, że jeżeli już jadę na przykład na targi, tak, to żeby to było, nie był jedynorazowy wyjazd, tylko żeby firma miała też jakby przemyślane na kilka kroków do przodu, okej, co dalej w takim razie, tak? Jakby to jest pierwsze zderzenie z rynkiem, to jest moment zebrania informacji i kiedy ja planuję być kolejnym razem. Żeby wziąć udział w forum wsparcia polskiego biznesu za granicą, trzeba się zarejestrować. Można to jeszcze zrobić na stronie paichexpo.gov.pl. Jak się z paniami kontaktować? Na co dzień? Na co dzień najlepiej e-mailem. My odpowiadamy na e-maile. Telefonem. Na LinkedInie też odpowiadamy. Na LinkedInie też. Telefonicznie może być trudniej bez umówienia ze względu na różnicę czasu, także polecamy e-mail. Nasze kontakty są wszędzie na stronach PAIH-u. Jesteśmy też jutro na Expo, także zapraszamy. Tak, zapraszamy serdecznie na stadion. Bardzo dziękuję. Maja Kieturakis, PAIH, biuro handlowe PAIH w Dolinie Krzemowej i Magdalena Smolak, PAIH Singapur. Bardzo ważny projekt. Jak wygląda mój raj? Program Trzeci Polskiego Radia, 16 minut do 19. Reportaż w Trójce. Pasje, hobby. Większość z nas zabiegana i zapracowana marzy, żeby znaleźć na nie więcej czasu. Szczęściarzem więc jest ten, któremu pasję udaje się połączyć z pracą. Tak jak bohaterce reportażu Grażyny Wielowiejskiej, pani Monice. Bardzo grzeczny, kochany, do rany przy łóżku. Nie mogę złego słowa o niej powiedzieć. Ma na imię Lucy. Mówimy na nią Lusia. I ona jest w jakim wieku? Około 9-10 lat ma. Została kupiona, jak pasła się na łąkę. Więc większość swojego życia przepasła się. I od 3 lat tutaj pracuje na starówce. Musiałyśmy się poznać, wdrożyć. Dobrze jej to poszło. Pani się to podoba, więc nie narzekała, nie stawiała się. Więź między dorożkarzem a koniem jest chyba najważniejsza. Bez dogadania się właśnie z koniem ta praca byłaby niesamowicie trudna. Tu jest tak dużo trudnych sytuacji, ciasne przejścia, dużo samochodów, czy tak jak dzisiaj ustawiają scenę, jest straszny hałas. I ten koń gdyby nie ufał nam, to byłoby mu bardzo trudno to znieść. Rozmawiacie ze sobą? Tak, rozmawiamy ze sobą, po cichutko, żeby nikt nas nie podsłuchiwał, ale rozmawiamy. A nie jest to ciężka praca dla konia. Nie jest ciężka? Nie, nie ma tutaj w ogóle terenu ani pod górę. Dorożki mamy małe, zabieramy 4, może 5 osób, zależy od gabarytów. I nie jest to praca, tak jak ludzie mówią, od rana do wieczora. Stoimy tutaj parę godzin i wszystko zależy od pogody, od samopoczucia konia, od bardzo wielu czynników. Jeśli jest bardzo duży ruch, no to krócej stoimy, no żeby tego konia aż tak nie zmęczyć. No i większość dorożkarzy ma więcej niż jednego konia i wymienia po prostu. Jeden koń pracuje przez parę dni, a później zamienia na innego konia, przez co tamten może odpocząć, zregenerować się. Tam, gdzie my jedziemy, to jest taki hotelik, czy co to jest? Tak, to jest stajnia Agmaja się nazywa. Tam ogólnie prowadzą również jazdy rekreacyjne, są tam również boksy, gdzie można wstawić konia w pensjonat. Tak, żeby nie musieć dojeżdżać z koniem te 30 km ze wsi tutaj codziennie, bo jednak podróż też jest męcząca dla konia, więc lepiej dla niego, jak sobie tutaj zanocuje. I ma święty spokój. I po prostu przez sezon mieszka tutaj, tak? Tak, ten koń, który pracuje, tak. Jak się wymieniają, oczywiście ten, który się jest wymieniany, jedzie na wieś, a ten... Na urlop? Tak, na urlop, a ten drugi zastępuje go miejsce. Niełatwo znaleźć konia. Jak już się znajdzie takiego, który jest spokojny i nie reaguje na większość rzeczy, co tutaj się dzieje. Nie ma przeciwwskazań do tego, żeby on tutaj pracował. Zajmuję się tymi końmi cały czas. Ja mieszkam na terenie stajni, wstaję rano, obrządzam zwierzęta, wszystkie konie, które również pracują razem z tym. Przyjeżdżam do Warszawy, gdzie stacjonuje koń w pensjonacie. Ubieramy się w szory, szykujemy do pracy, wyjeżdżamy. I po pracy zostawiam kobyłę w pensjonacie, a wracam i zajmuję się resztą. Trzy są pracujące. Jedna to jest klacz już na emeryturze. Jest to najstarsza klacz pana Henryka Lasoty. U niego pracują. Ma 24 lata. Parę ładnych lat przepracowała tutaj na starówce i po prostu Henryk stwierdził, że zasłużyła na emeryturę. Od kilku lat jest na emeryturze, odpoczywa już sobie. I dożywotnio będzie się tam pasło od niego. I zawsze coś chciałam robić z końmi. Mieszkałam na Pradze warszawskiej, więc nie miałam kontaktu z końmi. Nie było niestety możliwości takiej, żeby regularnie wykupywać jazdy w szkółkach jeździeckich, więc starałam się znaleźć stajnię, gdzie mogę w ramach wolontariatu coś robić z koniem. Mama starała się bardzo mi pomagać w tym. Nie dało rady kupywać jazd regularnie, ale mówiła, że jeśli znajdziesz miejsce, gdzie w ramach wolontariatu możesz pomagać i uczyć się jazdy konnej, rób to, po prostu to rób. Pracowałam w hipoterapii, pomagałam przy osobach niepełnosprawnych, oprowadzaniu koni, utrzymywanie ich w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej również. Sprzątanie w stajni oczywiście, umycie sprzętu, uczyłam jazdy konnej, mam uprawnienia instruktorskie, skończyłam studia zootechniczne na poziomie inżyniera. Był taki czas, że byłam już w trakcie studiów i szukałam pracy, żeby troszeczkę tam móc zarobić. Chciałam nająć się jako stajenny albo jakaś inna pomoc przy koniach. Dowiedziałam się, że właśnie pan Henryk szuka kogoś takiego, ponieważ był w trakcie otwierania stajni. I jakoś tak się złożyło, że nie otworzył tej stajni, ale szukał dorożkarza i sobie myślałam, a czemu nie, spróbuję. Ciekawe, że to takie całkiem fajne, że odnalazłam się w tym, pasuje mnie i przede wszystkim koniom. Udało mi się właśnie ukierunkować moje życie. Właśnie dorożka jest takim moim głównym zawodem. Ci rosy zachowują się różnie. Jedni zwalniają i pokazują dzieciom konika. Niestety nie patrzą na to, że gdzieś tam za nimi jest jeszcze sznur samochodu, który czeka. Zwalniają, oglądają. Inni trąbią, przyspieszają. Nie każdy się potrafi zachować w obliczu konia na drodze. Chociaż staramy się bardzo zjeżdżać właśnie z drogi. No tak. Nie tarasować. No bo wiemy, że to jest jednak wolniejszy środek transportu. Na 7 dorożek są 3 dorożkarki. Więc nie jestem jedyna. Każdy się dziwi, że młoda dziewczyna. W sumie pracuję na dorożce ogólnie na Starym Mieście 5 lat. 2 lata miałam własną dorożkę. Mogą przyczepić tabliczkę z własnym nazwiskiem na swojej bryszce. To było niesamowite uczucie. Jeden dorożkarz zrezygnował ze swojego numeru, bo to numer trzeba mieć, swojej zgody, i zaproponował mi, że to w takim razie to Monika, jak tak sobie dobrze radzisz, to podawaj, bierz ten numer. No i udało się. Nie mam już jej, więc z powrotem pracuję u pana Henryka. To w tamtym roku właśnie ją straciłam. Co się stało? Miasto nie przedłużyło ze mną umowy. Ale motywowało czym? Rzekomo niespełnionymi warunkami. Ja się nie zgadzam z tym. I oto cały raban jest, trwa już to rok. I chyba końca szybko nie będzie miał. Mój koń odpoczywa. W tym sezonie pracował chyba miesiąc. Z przerwami oczywiście. A tak to sobie odpoczywa. Ma na imię Krokus. Jest w stajni, w której pracuję. Nad Narwią. Po drugiej stronie siatki mamy Narew już. Cudowne miejsce, bardzo cisza, spokój, tereny niesamowite, łąki po horyzont, czyli to, co konie lubią najbardziej. No i tam sobie mieszka. Też jest łagodny i spokojny. Lubi sprawdzać swoich poważących. Koniarze wiedzą, o co chodzi. To znaczy, że koń musi być pewien, że człowiek jest pewien tego, co chce zrobić. O, w ten sposób. I on musi zobaczyć, czy faktycznie człowiek, który nim kieruje, jest godnym przywódcą, tak, stada. Teraz od razu będzie wprowadzona do tego boksu? Tak, tylko ją na padok jeszcze wystawiam, ale jest zajęty. Powiem też, że jak ta najstarsza kobyła u nas w stajni przeszła na emeryturę, i z nią nic nie robiliśmy, nie pracowaliśmy tam z nią. Ona sobie tylko wychodziła na padok i sobie stała i jadła siano. To zesmutniała. Po prostu stała się taka apatyczna, tak jadła, to niby miała apetyt, ale tak jadła, tak od niechcenia. I sobie myślałam, zastanawiam się, o co chodzi, co się z nią stało. Zaczęłam tak się jej przyglądać i wzięłam ją na stanowisko, gdzie czyścimy konie. Zobaczyła siodło, bo akurat jeździłam na innym koniu. To od razu jej taki błysk w oczach się zrobił, taki, tak, zrób coś ze mną, zrób, chodź, pojedźmy gdzieś. No to wyjęłam uprząż. To sama wsadziła głowy w uprząż. Bo to ona chciała. Ona, jak wyjechaliśmy, to podniosła ogon, podniosła głowę i po prostu była zachwycona, że coś w końcu zrobiliśmy, że jest potrzebna. Koń jak pracuje jakiś czas, to po prostu musi czuć się potrzebny. No tak jak ludzie. Troszkę ja jeszcze podrapię. Pod uprzężą. Zawsze tam te wszystkie paski. Może spędzić ją i tak dalej. Ona nie weźmie kijka, się nie podrapie tam, gdzie nie sięga. Dlaczego nie to lubi? Jest rozluźniona. Bardzo trudna jest to praca. Od rana do wieczora. Tylko dlatego, że trzeba obrzodzić tego konia. My musimy wstać, przygotować się, konia, bryczkę i dopiero wyruszyć. No i to sama powtórka jest po powrocie. Mimo, że jest w pensjonacie, to trzeba zadbać, żeby miał siano, miał wodę, miał ziarno, żeby było dobrze, bo bez niego nie mamy pracy, bez niego nie ma nas. To powinni wszyscy zrozumieć, że dobrostan koni jest priorytetem tak naprawdę, bo uszkodzenie sprzętu, jakiś pasek się urwał, wymienimy. Coś się zepsuło w ryżce, wymienimy. Coś się zepsuło w koniu, drugiego takiego nie znajdziemy. I to jest już jej pokoik. No, cześć. Dzięki. Tak, udało się właśnie połączyć hobby z pracą. Bo z czegoś musimy żyć, coś musimy do garnka włożyć, każdy z nas. Według powiedzenia, że jeśli robimy to, co lubimy, to nigdy nie jesteśmy w pracy. I to samo jest w moim przypadku. Ja nigdy nie jestem w pracy. Cieszę się, że właśnie udało się to zrobić, że nie muszę mieć i hobby, i pracy. Był to reportaż Grażyny Wielowiejskiej pod tytułem Dorożka numer 4. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Top 10 kupujesz, dychę zyskujesz! W sklepach Euro rabat 10% na 10 najpopularniejszych produktów. Codziennie nowe produkty. Na przykład 4K Ultra HD, 65 cali, Samsung HDR Smart TV za jedyne 4409 zł 10 groszy. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Masz pomysł na produkt, usługę, inwestycje? Weź udział w PAIH Expo 2018, pierwszym forum wsparcia polskiego biznesu za granicą. Chcemy wzbudzić w polskich przedsiębiorcach apetyt na sukces na międzynarodowych rynkach. Mamy także nadzieję wypromować Polskę jako miejsce najbardziej atrakcyjne w Europie do lokowania tutaj swoich inwestycji. Serdecznie zapraszam. Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. Porozmawiajmy o eksporcie. Warszawa PGE Narodowy 25 października 2018 roku. Rejestruj się na paihexpo.gov.pl. Udział bezpłatny. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie.